karşısına geçtiğim ilk andan biridir bunu biliyorum. Yanlış anlama, amacım ün değil, para asla değil. Sadece seslenmek istiyorum ben gibi olan yalnız insanlara. Çünkü müzik yapmayı iten şey beni buydu, yalnızdım. Tek bir arkadaşım bile yoktu o zamanlar, sonradan oldu arkadaşlarım. Ama yoruldum, hiçbir şey değişmiyor ne kadar şabalasam da. Ne zaman sahneye çıkarım bilmiyorum ama sanırım uğursuzluk var hayatımda. Tanrı istemiyor benim başarmamı. Sokakta başladım bağırmaya şarkıları ve deliden de hakkımda yıllarca. Ama bir gram utanmadım ama bunaldım artık anlasana. Neden insanların lafları beni yaralıyor böylesine? Ben cidden deli miyim söylesene? Dedemi kaybettiğim gün ilk kez hissettim yalnızlığını. Sevmeye korkuyorum kızım ama seni seviyorum. Gitsem bile seveceğim ama sen bırakma beni. Benim yaralarım kapanacak gibi değil zaten. 10 yıldır gülemesem de uyandığımda sen güldür yine de beni. Bazen yanlış anlaşılan benim ama inan gerçek olan düşündüğüm değil. İçimde paramparça tüm satırlar ve Tanrı'dan hala bir isteğim var. O da başarmak. Ama başaramasam da bunu ne kadar istediğimi anla. Ve kızım inan bana, seni hep korumak istiyorum bu dünyadan. Kızım, sıkışıp kaldım bu yara.